bezoekers. Hulpverleners zijn nu beter voorbereid op zulke situaties, zegt het Rode Kruis. Bij dat servicepunt kunnen asielzoekers terecht voor onder meer informatie en medische hulp. En in het noorden van Pakistan zijn twee politiemannen neergeschoten die een polio-vaccinatieteam beveiligden. De twee prikkers bleven ongedeerd, schrijft de BBC. Sommige militante islamitische groeperingen geloven dat de polioprikken onderdeel zijn van een westers complot om islamitische kinderen te steriliseren. Het weer, vanavond in het zuiden lokaal een onweersbui, vannacht rond 17 graden en in het westen mogelijk een bui. En morgen dus overal regen en onweersbuien en dan is het een graad of 26. Er is verkeersinformatie, de ANWB, Dennis Mooi. Er staat één file. Er is een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Tussen Gorinchem en Lexmond levert dat 4 kilometer en 25 minuten vertraging op. De linker rijstrook is dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, welkom en leuk dat u luistert naar Dit is de dag. Ik heb eigenlijk van jongs af aan eigenlijk al wel een hele grote belangstelling voor alles wat rijdt, vaart en vliegt. Ja, en verkeer en de bescherming tegen water, de zorg voor schoon water. Dat zijn dingen die iedere Nederlander elke dag aangaan. Dus daar ga ik mijn uiterste best voor doen. Ja, de stem van Mark Harbers hoort u begin dit jaar. Toen hij de nieuwe minister van Verkeer en Waterstaat werd in kabinet Rutte 4. In zijn eerste maanden besloot hij om het aantal vluchten op Schiphol flink te krimpen. Ligt er een stevig aantal autowegprojecten stil door de stikstofcrisis. En is de Rijn bijna onbegaanbaar voor binnenvaartschepen door de grote droogte. Hoog tijd dus om met hem te gaan praten. Want hoe is het voor een VVD'er om mede verantwoordelijk te zijn voor het feit dat er minder wordt gevlogen, dat er minder wegen worden aangelegd en dat er nu zelfs minder wordt gevaren? Ja, goedenavond en welkom, meneer Harbers. Dank u wel, goedenavond. Ik dacht, ik leg maar even uit hoe het zit aan het begin. Ja, korte samenvatting inderdaad. Ja, fijn dat u er bent. De grote vraag bij de minister van Infrastructuur is natuurlijk: bent u op vakantie geweest met het vliegtuig afgelopen zomer? Ja. Ik ben naar Zuid-Frankrijk geweest. Ik heb gevlogen, al voor ik minister was geboekt via Rotterdam Airport. Ik kom uit Rotterdam. Oké, okay, het stond los van de drukte op Schiphol? Nou, daar was de rij ook langer dan normaal, maar wel behapbaar. Oké. Okay. Vindt u nog kunnen vliegen in deze tijd op vakantie? Ja. Anders had u het niet gedaan. Dan had ik het niet gedaan. Het is een normale manier van transport. Die in de toekomst ook steeds duurzamer wordt. En dat geldt voor iedere Nederlander die naar een ander werelddeel wil of ver weg, omdat je daar vrienden, familie hebt of vakantie wil vieren, dat moet gewoon kunnen. Ja, en had u een goede vakantie? Ik had een hele goede vakantie. Het is in dit vak wel zo dat er iedere dag wel een paar keer de telefoon gaat, omdat er toch nog wat in Nederland aan de hand is. Was natuurlijk, behalve de droogte, hebben we ook boerenprotesten gehad op de snelwegen. Een aantal andere dingen. Dus van tijd tot tijd word je wel even gebeld, maar dat hoort erbij in dit vak. En ik kan ook wel goed afschakelen, daarna weer omdraaien door met het boek waar ik in bezig was. Dus goed uitgerust? Zeker. Welk boek was dat? Ik heb er een aantal gelezen. Ik ben in één... Noem het hoogtepunt maar. Nou, ik ben in één dikke pil, die is vooral om door te bladeren. Dat is Omringd door water, een boek over alle eilanden in Nederland. Okay. Ik had me voorgenomen, ik wil hem deze zomer lezen, maar het is nog steeds fragmentarisch. Dus doorbladeren. Wel mooi boek. Ja, u moest wel even terugkomen van vakantie, want op 5 augustus zat u bij het eerste gesprek tussen bemiddelaar Remkes en de boeren. Was dat een prettige onderbreking van de vakantie? Het moet gewoon gebeuren. Er is zoveel aan de hand op het platteland. Dus daar moeten we over in gesprek. Dus ik was blij dat gesprek georganiseerd werd. Waarom moest u erbij zijn? Iedereen heeft het over stikstof. Dat is een grote opgave. Stikstof, natuur op het platteland. Maar er speelt nog heel veel. En ik ben verantwoordelijk voor water. Je hoeft nu maar naar buiten te kijken om te zien wat droogte betekent. Maar we hebben ook nog dingen met waterkwaliteit op te lossen. Moet ook daar aan de Europese regels voldoen. En als je aan de slag gaat met water, dan ben je zeker op het platteland, ben je natuurlijk ook gelijk bezig met alle belangen die eromheen zitten. Het was niet de hoofdmoot van het gesprek, maar het was wel de insteek waarom ik er ook bij zat. Ja, want u zei het is leuk zo'n stikstofcrisis, maar er komt nog een watercrisis achteraan straks. Althans, dat zou maar zo kunnen. Nou ja, die zien we natuurlijk al een aantal jaar. We hebben vorig jaar de overstromingen gehad in Limburg. We zijn in Nederland, weten we natuurlijk dat overstromingen altijd kunnen. Hadden we in de jaren 90 ook. Daarna hebben we ook maatregelen genomen. Maar je ziet ook door klimaatverandering dat de ontwikkelingen heftiger worden. Daarnaast zien we nu toch alweer voor een aantal jaren op rij. 4 van de afgelopen 5 jaren waren droog. Ook deze zomer zien we weer grote droogte. Ja, en als je daar alle maatregelen die je daartegen kunt nemen, ja, dan grijp je natuurlijk toch wel in het landschap om ons heen. Als je bijvoorbeeld meer water wilt vasthouden. Ja, komen ze er nog wel even op terug. Even nog over die boerenactie. Farmers Defence Force die schort de acties voorlopig op. Dus dat is goed nieuws voor de snelwegen, denk ik. Maar Agractie die is echt door te gaan met blokkades. Bent u bang voor nog meer chaos of denkt u dat we dat wel gehad hebben? Ik hoop dat we dit even achter ons kunnen laten. Maar goed, het zijn de boeren die protesteren en die gaan daarover. Maar er wordt gesproken. Ik hoop ook oprecht dat alle partijen, de boeren voorop, die gesprekken ook een kans geven. Ik heb alle vertrouwen in Johan Remkes. Want ik heb ook echt gezien dat hij echt heel onafhankelijk dat gesprek leidt. En ook bij iedereen wat doorvraagt van wat is er echt aan de hand en wat beweegt je echt. Hij is geen bemiddelaar, maar gespreksleider hoor ik steeds. Ja, maar laat het maar Johan Remkes over om stevig door te vragen op wat er echt aan de hand is en wat anderen ook daar weer mee moeten doen. En ik hoop echt, zolang daar gesproken wordt, dat we die grote protesten even achter ons kunnen laten. Die raakt natuurlijk ook ontzettend veel mensen, om wat voor reden dan ook. Niemand zit zomaar op de weg, iedereen is op weg naar iets. Nee, en staat vervolgens vast. Ja, dat is niet fijn. Laat maar even naar de droogte gaan. Nieuwe update, de Rijn nadert de laagste waterstand ooit. Binnenvaartschippen zijn bang dat ze vastlopen of niet meer kunnen varen. Is die zorg terecht? Ja, je ziet dat nu al. Hè. Schippers moeten al een tijdje minder lading meenemen. Moeten soms omwegen zoeken. Op een aantal rivieren mag je elkaar niet meer inhalen. Ik was in Duitsland en daar zie je ook die Rijn. Ja, dat is een toch machtige, stoere rivier. Maar het leek ook eerder op een kabbelend beekje dan die mooie rivier. Ja. Ja, en je ziet natuurlijk het waterpeil. Dat is, het is inderdaad bijna op een historisch laagtepunt. Ja, dus die binnenvaartschippers, u kunt hun zorgen niet wegnemen. Nee, kijk, we zijn al met maatregelen bezig om ons te wapenen tegen droogte en watertekort. Maar water wat er niet is, kun je ook niet toveren. Je ziet op dit moment in de heel grote delen van Europa grote droogte. Dat begint al aan de bron, aan de oorsprong in de Alpen. Waar minder sneeuw is gevallen, minder smeltwater, ook minder regenval. Komende dagen zijn er een paar regenbuien in Nederland, maar dat lost niet die grote droogte op. Dat is een kleine pleister op de wonden. Maar we hebben wel we hebben zoveel droge maanden achter de rug dat met één regenbui ook niet over is. Een week geleden zei u, we zitten met een feitelijk watertekort, niveau 2. Wordt het nog erger? Ja, dat is in de glazen bol kijken. We hoorden net het nieuws, maar, de droogtemonitor die zei van het blijft stabiel waarschijnlijk, omdat er een paar buien vallen. Stabiel droog, zou ik zeggen. maar je weet niet wat er nog aan kan komen. Kijk, ik kijk zelf ook wel met zorg, want je hoort natuurlijk ook van iedereen die betrokken is hierbij. Meestal heb je de laagste waterstanden pas veel verderop in het jaar. En het is nu pas augustus. Ja. We weten niet wat er gebeurt. Het kan zomaar zijn dat je over een paar weken, niemand weet het weer, over een paar weken, als je dan een paar goede buien hebt of dagenlang regen in de Alpen, in Zuid-Duitsland, dan kan de waterstand weer aanvullen. Ja, we zijn echt afhankelijk. Maar we zijn hier echt afhankelijk van de natuur. En het voordeel wat we in Nederland al hebben is dat we eeuwenlang al gewend zijn om die natuur een beetje naar onze hand te zetten en allerlei slimme dingen te bedenken hoe we met water moeten omgaan. Maar daar waren we vroeger goed in. Ja, we staan daar wereldwijd onbekend. Maar ook voor Nederland ligt er wel een opgave. Ja. Want we hebben decennia lang, eeuwenlang, hebben we het water zo naar onze hand gezet dat het ons beschermde tegen hoogwater. We hebben ingepolderd, we hebben dammen, dijken gebouwd. We hebben ons gewapend tegen hoogwater. Dus we zijn ingericht om een teveel aan water zo snel mogelijk af te voeren. Zitten we ineens te prutsen met laagwater? En nu moeten we, zitten we met laagwater. We moeten ons dus beveiligen tegen droogte door in natte seizoenen het water beter vast te houden. Maar tegelijkertijd moet je nog steeds paraat zijn op het moment dat het echt overstroomt. Ja. Want dan moet je het water nog wel weg kunnen krijgen. Je moet gewoon flexibeler worden. Dus dat is zeg maar water 2.0. En water 3.0 is dat we dan tegelijkertijd ook goed moeten kijken naar de kwaliteit van het water. Dat het schoner wordt, dat er geen medicijnresten in zitten, geen vervuiling. We hebben namelijk steeds meer, met steeds meer mensen in het land, bijvoorbeeld steeds meer drinkwater nodig. Dus je hebt voldoende punten nodig waar je drinkwater in kunt nemen, kunt zuiveren en naar de mensen kunt brengen. Kortom, hoop werk aan de winkel. Van eendimensionaal moeten we naar drie dingen die we tegelijk moeten doen met water. En daar zijn we al een paar jaar mee bezig. De vraag en dan is of het hard genoeg gaat. Onlangs vroeg u alle Nederlanders me goed na te denken of ze hun auto wel moeten wassen. Of ze hun opblaaszwembadje wel moeten vullen. Heeft die oproep geholpen? We zien dat het gebruik van drinkwater ongeveer gelijk blijft. Niet dus? Tegelijkertijd is die oproep ook niet nieuw. Hè. Ik zag ook wel reacties van, wat zegt hij opeens? Maar 76 was een droog jaar, we hebben langer geleden. Ja. Het is zeker tijden van droogte altijd slim om goed na te denken wat je doet met het drinkwater. Maar helpt dat dan echt? Als ik dan niet douche, wie help ik daarmee? Een heel klein beetje helpt het. Het is net een beetje als met klimaat. Nederland in zijn eentje kan klimaatverandering niet tegengaan. Maar als we het met z'n allen doen, kunnen we dat in Europa en met andere werelddelen wel doen. Als we met z'n allen minder gaan douchen, dan gebruiken we minder water. En dan? Wat is dan het voordeel? Het grote voordeel is dat de drinkwaterleidingbedrijven het makkelijker hebben om voldoende drinkwater in te blijven nemen. Kijk, op dit moment is er voldoende drinkwater beschikbaar om drinkwater van te maken. Maar als het lange tijd droog blijft, ja, vroeg of laat kom je daarmee in de knel. Maar is het niet een beetje symbolisch een oproep? Het heeft niet geholpen, zegt u al. Nou, of je weet niet hoe het anders geweest is. Ik kom mensen tegen die toch die de oproep wel gehoord hebben en die zeggen van, goh, mag ik de tuin nog wel spoelen? Ik zeg, nou ja, goh, doe het een keer minder. Alle beetjes helpen. En het belangrijkste daarbij is ook dat we ons als Nederlanders bewust moeten worden dat water niet vanzelfsprekend is. Want het is vooral voor de bewustwording. Nee, het is wel goed om er bewust van te worden. Ik zeg dat niet voor niets, omdat wij in Nederland, en dat heb ik eigenlijk ook sinds mijn aantreden gezien, dan zie je eigenlijk wat er allemaal met water aan de hand is, wat we er allemaal voor doen, hoe iets wat zo eenvoudig lijkt, wat thuis gewoon uit de kraan komt, wat voor een wereld erachter zit. Maar omdat wij zo goed zijn in het omgaan met water in Nederland, is dat eigenlijk voor alle 17,5 miljoen mensen zo vanzelfsprekend dat je er nooit bij stilstaat. En door de klimaatverandering, zegt u, moeten we daar beter over nadenken? En is het goed om er alvast aan te wennen? De tijd dat het vanzelfsprekend is, ligt waarschijnlijk achter ons. En tegelijkertijd hebben we alle kennis in huis om ook de nieuwe uitdagingen aan te gaan. Maar het betekent wel dat we ons daar iets van bewuster van moeten zijn. Sommige mensen zeggen, je moet een belasting op drinkwater gaan heffen. In Vlaanderen doen ze dat. Dan heb je een basisbedrag voor een bepaalde hoeveelheid water. En als je daarboven komt, dus als je je zwembad vult of als je 17 keer je auto wast in 3 weken... dan betaal je voor dat bovengemiddelde deel betaal je dubbel. Is dat een goed idee? Nou, ik zag al vooral veel ophef vandaag, want dat was een van de zaken die vandaag in het nieuws is. Kijk, wat er gedaan is drinkwaterleidingbedrijven en het ministerie hebben een tijd geleden zijn bij elkaar gekomen en hebben gezegd, we willen meer overzicht van maatregelen die je kunt nemen om toekomstige perioden van droogte aan te kunnen. Dus we hebben een onderzoek besteld die dat in elkaar in kaart brengt. Nou, dat onderzoek dat komt in september. Het nieuws van vandaag was, nou, daar staat dan in dat je ook na kunt denken over een hogere belasting op drinkwater. En vandaag ging het daarmee gelijk wel meteen heel snel van, oh, er komt dus blijkbaar een belasting. En oh, voor wie is dat slecht nieuws? En oh, en dat herken ik heel erg, de kosten thuis lopen al zo ontzettend op. Geert Wilders, die zeiden meteen, niet meer kosten, maar minder kosten. Ja, en minder belasting. En de realiteit is, dat rapport is nog niet eens klaar. Ik ken het nog niet. Maar is het een optie voor u? Nou, ik ben vooral benieuwd, want we hebben hier een verkenning gedaan om te kijken van wat kun je allemaal doen om in de toekomst zuiniger met water omgaan. Het allerbelangrijkste, allermooiste is natuurlijk als mensen zelf ook zien van, hey, water is toch iets om zuinig op te zijn. Ik ben heel benieuwd naar alle maatregelen die daar straks komen. En ik ga per maatregel na straks van, is dat nou een slim idee? Wat zegt het over het draagvlak? Kun je daar draagvlak voor krijgen? Dus ik ben nog lang niet zo ver. U heeft nog geen idee. Althans, niet het idee welke kant u op wilt. Ik heb juist ideeën besteld. Geen idee welke kant u op wilt. Nee, ik heb ideeën besteld om me daardoor te laten inspireren. Maar wel, wat we uiteindelijk gaan doen, gaan we met de drinkwaterleidingbedrijven bespreken. En het is nog lang geen politiek voorstel. En ik zie natuurlijk ook de nadelen die mensen vandaag zeggen. Van ja, de kosten thuis lopen al zo snel op. Kan dit er nog wel bij? Dat vind ik een serieuze zorg. Ja, dus dan zou je zeggen, dat gaat u nu niet doen. Nee, en dan is volgens mij, maar nu is nu niet, nooit niet. Ik wacht gewoon eerst dat rapport af. En ik maar nu niet, zegt u wel. Sowieso het hele rapport is nog niet eens klaar. Nee, dus er ligt geen voorstel en dat is er ook nog niet. Dus dat gaan we allemaal zien. Tegelijkertijd, we zien natuurlijk wel, we zullen in de toekomst waarschijnlijk meer moeite moeten doen om aan voldoende drinkwater te komen. Zeker als we nog meer huizen bouwen. Ik kan niet uitsluiten dat je dat terugziet in de tarieven. Ik hoorde ook directeuren van drinkwaterleidingbedrijven die zeggen, ja, we moeten daar wel voor investeren. Maar ik heb ook nog wel de zorg dat ik de kosten van drinkwater wel betaalbaar wil houden voor de mensen die... Want je kunt geen dag zonder drinkwater. Iedereen heeft het nodig. Wordt ongetwijfeld vervolgd. 3 augustus was waterprofessor Piet Verdonschot te gast bij het programma Op 1. Margie Fixe en ik presenteerden toen. En we vroegen hen of er de afgelopen jaren wel genoeg gedaan is om watertekorten te voorkomen. En toen zei hij dit. Vraag je mij als deskundige, ik ben een wetenschapper, dus ik kijk naar de feiten en dan denk ik, er is heel erg weinig veranderd. En dan denk ik zelfs terug aan 1976, toen we in dezelfde situatie zaten, in 2003 en 2004. En nu in 2018, 19 en 20. En in al die tijd hebben we daar met z'n allen niets hebben aan daar nog helemaal weinig aan gedaan. Ja, bitter weinig. Ja, die zegt, we hadden eigenlijk al veel eerder in actie moeten komen. Hij liet een heel mooi kaartje zien waarbij hij zei van, kijk, zo lag het te vroeg bij me. En dan zag je een aantal grotere rivieren. En hij zegt, moet je kijken hoe we dat allemaal afgetapt hebben. Allemaal waterbeekjes en gangen en sloten. Hij zegt, daar loopt alles weg. En dat weten we al een tijdje en we doen niks. Nou, het is niet zo dat we niks doen. Kijk, ik zit vanaf januari op deze plek. Ja, over de afgelopen jaar kan ik niet. Maar ik heb me natuurlijk ook laten informeren over wat is er al gebeurd. Ik weet in ieder geval waar het gaat om de zoetwatervoorziening. Dus wat je onder andere nodig hebt voor drinkwater en een aantal andere toepassingen. Hebben we sinds 2015 het Deltaplan Zoetwater. Dus afgelopen jaren al voor 400 miljoen euro aan maatregelen genomen. Mijn voorgangers vorig jaar hebben nog net op de valreep besloten. We gaan dat verdubbelen. Deze periode 800 miljoen euro. Er zijn al behoorlijk wat maatregelen genomen. Een hele belangrijke die we hebben genomen is dat sinds een aantal jaar kunnen we meer variëren met het peil van het IJsselmeer. Het waterpeil van het IJsselmeer. Dat hebben we dit jaar bijvoorbeeld ook gedaan. Al vanaf april zag je het is best wel droog. En als dit lang aanhoudt, dan heb je meer water nodig. Dus toen is het waterpeil in het IJsselmeer al verhoogd. Nou, dat is nu onze extra regenton, zeg maar, waar we nu nog steeds uit kunnen. Anders waren de problemen nu groter geweest. Dat is één ding wat we bijvoorbeeld na die droogte lange tijd geleden, 1976, al hebben gedaan. Oké, dus wat die waterprofessor zegt, klopt niet, zegt u? Er zijn maatregelen genomen. Met de kennis van nu kun je afvragen of het voldoende is. Wat we in ieder geval zeker weten is dat er komende jaar nog heel veel meer gedaan moet worden. Daar hebben we gelukkig het geld ook voor. Daar hebben we de plannen al voor. Die zijn ook deels in uitvoering. Je ziet op tal van plekken in Nederland dat van strak rechtgetrokken sloten worden weer, of beken worden weer meanderende, dus kronkelende beken gemaakt. Alles wat kronkelt houdt meer water vast. Ja. Je zult naar de toekomst toe ook nog moeten kijken of je in delen van het land het grondwaterpeil moet verhogen. Maar moet u niet symbolisch vandaag of morgen ergens een paar sloten dichtgooien en zeggen van jongens, het moet anders. Dus we moeten het anders gaan doen. Ja, maar symbolen helpen hier niet. Er zijn heel veel maatregelen. In de stroomgebieden van alle rivieren worden de komende jaren maatregelen genomen. Punt is wel, als je het over water hebt. Ik vertelde al, we hebben eeuwenlang altijd het water zo snel mogelijk. We moeten echt die omslag maken. Nu moet je het in tijden van overstromingen kunnen afvoeren en een deel kunnen vasthouden totdat je echt overstroomt. Dan moet het alsnog weer weg. Het punt is, dat heb je niet binnen van het een op het andere jaar gedaan. Het is een kwestie, het is ook hard werken. Ja. Hè? Het is dijken verleggen, het is beken, rivieren, stromingen verleggen. Daar heb je bulldozers voor nodig, aannemers, noem maar op. Daar zijn we volop mee bezig. Maar dat gaat niet van de ene dag op de andere. Nee, maar zegt u dan ook, zo'n watercrisis waar je over hoort, daar hoeven we niet echt bang voor te zijn. We zijn er in principe klaar voor. Er moet een hoop gebeuren, we zijn aan het werk. We hoeven niet bang te zijn voor een watercrisis. Of toch wel? Ja, weet je, in Nederland kun je een ramp met water helaas nooit helemaal uitsluiten. Maar we zijn op alle terreinen bezig. Rijksoverheid, provincies, waterschappen, drinkwaterleidingbedrijven, om ons daartegen te wapenen. We hebben de plannen daarvoor. We hebben ze allemaal doorgetrokken tot aan 2050. Maar ik vind het iedere dag een opgave. En daar ben ik ook met al die betrokkenen mee bezig om te kijken, gaat dat snel genoeg? Hebben we de tijd tot 2050? Na iedere droogte, 2018, hebben we geëvalueerd, gekeken, moeten we dingen bijstellen? Ja. Nu zie je al dat we ongeveer dezelfde droogte hebben, maar de watervoorziening net wat beter nog op orde hebben. Dan ook na dit jaar gaan we weer evalueren. En overal waar een tandje bij moet, sta ik klaar om dat tandje bij erbij te doen. Ja, u straalt toch een beetje uit, geen paniek. Nou, dat is niet wat ik uitstraal. Dit is ook, we horen ook net het advies. Het is stabiel droog, maar ook de echte deskundigen zeggen, je hoeft nu nog geen aanvullende maatregelen te nemen. Gaan we vliegen? Stoppen we met het water, gaan we vliegen? Want de vakantie drukt op Schiphol, daar gaat u ook over. Door personeelsgebrek hebben reizigers al sinds de meivakantie te maken met lange rijen. Hoe gaat het op dit moment? Het is op dit moment wat rustiger dan in juli. Maar zo af en toe, en dat zie ik ook nog wel op social media, staat er toch weer een lange rij. Op social media? U wordt niet van binnenuit geïnformeerd? Ik word van binnenuit geïnformeerd. Maar ja, dat zijn officiële rapportages. Die krijg je na een aantal dagen of na een week. Okay. Ik volg ook gewoon het nieuws. En ik hoor het ook van mensen in mijn omgeving. Af en toe sta je toch nog wel lang vast. Hopelijk nemen die rijen af. Ja, we gaan nu geleidelijk aan ook het seizoen in dat er meer mensen terugkeren van vakantie dan dat ze op vakantie gaan. En dan hoop ik voor de terugkeerders dat ze ook hun koffer terugvinden. Ja, dat zou ook mooi zijn. Ja. U zei niet zo lang geleden, dit gaat zeker tot de herfstvakantie duren. Zegt u dat nog? Nou ja, je ziet dat het. Schiphol heeft de maatregelen ook nog door moeten trekken. De maximale aantal reizigers moeten vaststellen, ook voor september en oktober. Er worden meer mensen aangenomen bij de beveiliging. Tegelijkertijd verwachten die het ook drukker te krijgen. Want nu sta je in een t-shirtje en in shorts bij de security. Maar als je straks weer met een winterjas daar moet staat. Moet je meer uitkleden. Het is voor hen allemaal extra seconden en dus minder mensen die ze kunnen doen in de zaterdag. Maar blijft uw voorspelling dat het tot en met de herfstvakantie gaat duren staan? Of zegt u zelfs, pak de kerstvakantie er maar bij? Ik weet niet hoe dat na de herfstvakantie gaat. Schiphol zelf heeft gezegd, we willen voor september en oktober stellen we ook een maximum aan het aantal reizigers, net als deze zomer. ook om voorspelbaar te zijn. Om te voorkomen dat er last minute iedere dag vluchten uit moeten vallen of mensen hun vlucht niet halen. En hoe het daarna gaat, is een zaak van Schiphol. En moeten ze mij ook over informeren. Precies, weet u nog niet. Nee, maar zij zijn natuurlijk ook nog volop bezig steeds met mensen werven. Net als in allerlei sectoren op dit moment in Nederland. Ja, iedereen zoekt mensen. Nog even het politieke gedeelte. Vlak voor het weekend bleek dat u in april al namens Mark Rutte druk hebt uitgeoefend op de baas van Schiphol. Dick Benschop, u vroeg hem op dagelijkse updates te geven. Na 1 mei stopte die updates weer om een of andere reden. Was dat niet raar? Nou, die eerste dagen, het begon natuurlijk met een staking bij KLM. En de dagen daarna kwamen alle problemen tegelijk op Schiphol. Ook om een beetje grip te krijgen op wat daar speelde, hebben we toen dagelijks updates gevraagd. Op een gegeven moment zag je, dit gaat gewoon langer aanhouden. Het is elke dag bal. Het is elke dag bal. Betekent niet dat we er minder bovenop zaten. Ik heb in die weken, ik heb iedere week 1-2 keer overleg gehad met Schiphol. Ook collega Kaag, die over de aandelen in Schiphol gaat, heeft overleg gehad met Schiphol. Soms hebben 70% van de aandelen zijn in handen van de staat, hè? Ja. Ja. Dan zou je zeggen, dan heb je ook een beetje invloed. Nou, we hebben die aandelen omdat we het van belang vinden, ook voor onze verbindingen met de rest van de wereld, dat er een nationale luchthaven is. Tegelijkertijd is het wel een NV die op afstand staat, waar we gewoon een directie hebben zitten die gewoon die luchthaven moet runnen. Ook in het belang van de aandeelhouders. U verwijt zichzelf niks in dat opzicht? Nee, u had niet meer kunnen doen om dit te voorkomen? Sigrid Kaag en ik zijn niet de managers van de luchthaven. Wat we wel gedaan hebben is in het belang van die Nederlanders en al die anderen die daar reizen, daarbovenop zitten, vragen wat men eraan gaat doen, druk uitoefenen om in ieder geval de allerbelangrijkste voorwaarden op te lossen. Want als je mensen tekort komt, dan zul je iets moeten doen aan de beloning, de lonen van die mensen en de arbeidsomstandigheden van die mensen. Dus ik was wel heel opgelucht dat het Schiphol gelukt is om daar goede afspraken met de vakbonden over te maken. Want als je die niet had gehad, dan had je deze ellende nooit opgelost. Maar u verwijt zichzelf niks. Terugkijkend. Nou, wij verwachten van Schiphol dat ze kwaliteit gaan leveren. Wij hebben zelf ook nog binnen de overheid rondgekeken. Kunnen wij ze nog ergens helpen? Er werd natuurlijk ook gelijk, ook in de Tweede Kamer, gezegd van zet het leger in. Nou, het is geen optie. Hè? Er is een oorlog in Oekraïne. Het leger heeft heel veel dingen te doen. Maar we zijn wel alles nagaan. We hebben gesteld dat die vraag komt, kan het dan? Het kan ook niet. Het leger heeft genoeg mensen nu, maar heeft geen mensen over die even op Schiphol kunnen gaan. Dus het antwoord is nee. U zegt, ik heb gedaan wat ik kon. Wij hebben alles nagevraagd, alles nagelopen. Ja. Maar het echte runnen van die luchthaven, en overigens ook, er zijn ook airlines die, vliegmaatschappijen die personeelstekort hebben, ook daardoor vallen vluchten uit. Dat is uiteindelijk hun core business. En het beste wat ze daarvoor kunnen doen is zorgen dat ze zo'n aantrekkelijke werkgever zijn, dat de mensen daar graag weer willen komen werken, willen blijven werken. Want dat lost het probleem echt op. Dan de krimp. U kondigde aan begin van de zomer dat Schiphol vanaf november volgend jaar nog maar 440.000 vluchten per jaar mag uitvoeren in plaats van 500.000. Daar was de sector natuurlijk niet blij mee. Heeft u de gemoederen al een beetje bedaard? Ik hoop dat de gemoederen gaan bedaren, maar tegelijkertijd, dit besluit is niet zomaar genomen. Het is genomen omdat we al 7 jaar een situatie hebben waarin we meer vluchten toestaan dan de regels eigenlijk zeggen. Althans, waar het gaat om de hoeveelheid geluid. Ja. En dat is altijd gedaan omdat er ook wel iets goeds aan zat. Want als je de start- en landingsbanen in een bepaalde volgorde gebruikt, de minst overlastgevende het eerst, dan was het uiteindelijk voor de hele omgeving minder overlast en kon je toch meer vliegen. Maar dat mag alleen op het moment dat je uitzicht hebt dat dat ook vastgelegd kan worden in de wetgeving. En daar kwam geleidelijk aan een andere kwestie tussendoor. Want om dat te kunnen doen, zal Schiphol eerst ook zijn stikstofprobleem moeten oplossen. En daarmee, na 7 jaar, zei ook de inspectie die daarover gaat, die zei, dit wordt wel heel erg lang dat we deze situatie zo moeten handhaven. Dat is geen keus, zegt u. Ik moest. De inspectie heeft eind vorig jaar daarvoor gewaarschuwd van dit kun je niet heel veel langer doorzetten. En dan moet je dus ook als verantwoordelijk bestuurder wel zicht hebben dat binnen korte tijd die vergunning helemaal op orde is. En dat duurt helaas nog even. Daarnaast zie je, ik had ook de opdracht uit het coalitieakkoord om 2 dingen meer met elkaar in balans te brengen. Aan de ene kant die hele goede verbondenheid van Nederland, de hubfunctie van Schiphol, die maakt dat we veel meer bestemming hebben dan landen om ons heen. Maar aan de andere kant wel, dat was ook de opdracht die ik heb meegekregen van de 4 partijen, zorgen dat het meer in balans is met de overlast die mensen in de omgeving daarvan hebben. Dus toen heb ik ook nog uit laten rekenen van hoeveel vluchten heb je dan nodig om in ieder geval die goede verbondenheid, die hubfunctie van de Schiphol niet in de waagschaal te stellen. En daar rolde uit dat het aantal vluchten met 60.000 naar beneden is. 44. Maar kunt u dan ook garanderen dat die hubfunctie wel in stand blijft? Want daar zijn veel mensen bezorgd over. En u zei onlangs ook nog in een interview met persbureau Bloomberg dat u af wilt van de goedkope overstappassagiers op Schiphol. Dan zeg je, dan zet je juist die hubfunctie aan de kant, zou je zeggen. Nee, die hubfunctie, dat vind ik echt een kern ook van waar we Nederland op gebouwd hebben. Omdat het ook heeft geleid tot heel... Nederland is niet gebouwd op de hubfunctie van Schiphol, meneer Marbers. Vanuit mijn portefeuille zie ik wel het grote belang voor het vestigingsklimaat van Nederland. Voor het feit dat we daardoor toch ook wel heel veel meer internationaal georiënteerde bedrijven hebben die hier heel graag willen zitten. En er is mij alles aan gelegen om dat goed overeind te houden. Het is uiteindelijk een zaak van de vliegtuigmaatschappijen zelf. En wat ik in dat interview wel heb aangegeven. Kijk, de tijd dat Schiphol de allerlaagste, die hadden ze nooit, maar lage landingsgelden en luchthaventarief had, ja, die ligt wel achter ons. Als ik simpelweg kijk naar het coalitieakkoord, waarin partijen hebben gezegd, ja, er komt een CO2-plafond, we gaan de vliegbelasting verhogen. Maar tegelijkertijd zie je nu ook bij Schiphol zelf dat, ja, als je echt kwaliteit wil bieden en zorgen dat reizigers snel door die luchthaven komen en dat uiteindelijk ook de koffer weer met je meegaat, ja, dan is de les van dit jaar natuurlijk wel dat je daarvoor dan ook betere beloning moet geven aan de medewerkers. Maar wilt u dan ook minder goedkope overstappassagiers? Nou, het is de vraag uiteindelijk of iedere low-cost airline, en dat is bijvoorbeeld niet KLM, maar of die uiteindelijk denkt Schiphol is nog een hele interessante plek voor mij. Ja, dus u hoopt dat die weggaan daar? Ik heb daar geen enkele invloed op, want het is uiteindelijk de airlines zelf die besluiten of ze Schiphol een interessante plek vinden. Ik heb alleen vastgesteld, het zal een duurdere luchthaven worden. En daarbinnen is me er alles aan gelegen dat de hubfunctie overeind blijft, dat KLM in staat is om een heel goed netwerk te blijven bedienen met vluchten naar andere continenten. En daarvoor zul je nodig hebben dat er ook mensen uit andere landen in Europa via Schiphol vliegen, want dan heb je veel bestemmingen. En dat is van belang voor Nederland. Ja, de CEO van reisorganisatie Corendon, Steven van der Heijden, die pleit in de Radio 1-podcast Geld op je leven voor een Europese vliegtax. Laten we even luisteren. Wat ik heel graag zou willen, is dat er een Europese vliegbelasting komt van, laten we zeggen, 50 of 75 euro. En dat niet gaat naar de algemene middelen, maar dat op zijn minst de helft, zo niet drie kwart, daarvan gebruikt wordt om de ontwikkeling van technologieën, om mobiliteit te verduurzamen, in de breedste zin des woords. Dat kan van hyperloops tot de verduurzaming van vliegtuigbrandstof zijn, om die ontwikkeling te versnellen. Ja, Europese vliegtax van 50 à 75 euro en daarmee technologie verduurzamen. Bent u daarvoor? Sowieso. Kijk, we hebben in Nederland de vliegbelasting. Een aantal andere landen in Europa ook. Ook buurlanden beginnen daarmee. En dat zijn nu nationale belastingen. Vanuit de concurrentiepositie van de luchtvaart zou het een goed idee zijn om dat Europees te maken. En wat je vervolgens met die middelen doet. Ja, we praten al jaren over een Europese vliegbelasting. Die is er nog niet. Dus ik vind de eerste stap, zou je daar over eens kunnen worden in Europa. Wat je vervolgens... Belastingen zijn natuurlijk wel om heel veel goede dingen te doen. Ja. Tegelijkertijd, we geven natuurlijk als overheid ook al geld uit aan de verduurzaming van de luchtvaart. We hebben net voor de zomer uit het Nationaal Groeifonds een toekenning gedaan voor verduurzaming van de luchtvaart, ontwikkeling van biobrandstoffen. Er wordt ook op luchthavens in Nederland geëxperimenteerd met elektrisch vliegen. U zegt, er wordt aan gewerkt, zegt u eigenlijk tegen meneer Van der Heijden. Daar wordt aan gewerkt. En dan is het uiteindelijk ook voor de overheid de zaak uit welke pot haal je dat geld. Maar uiteindelijk alles wat de overheid uitgeeft, komt ergens uit belastingen. Ja, dat is ook zo. Als we dan de balans opmaken, we gaan dus minder vliegen, we gaan minder varen. Heel veel wegen, aanleg ligt stil vanwege de stikstof. Het is wel een raar moment voor een VVD om op deze post te zitten, lijkt me, of niet? De rekeningrijden komt er ook nog aan. Dat is gewoon heel plat dit keer. We zeggen gewoon wat je nu aan motorrijtuigenbelasting betaalt, betaal je nu over de auto, straks over de kilometers die je rijdt. Ja, dus het is eigenlijk een eerlijker gevoel. Nou, het is voor eigenlijk u, lijkt mij. Nee, het is een eerlijker systeem. Er is genoeg werk aan de winkel. Hè. Dat varen, dat is even tijdelijk. Laat ik het dan anders invullen. 4 jaar geleden sprak ik uw partijgenoot mevrouw van Nieuwenhuizen. Die zat op uw post. Die vond het toen haar liberale taak om rekeningrijden, spitsheffen niet in te voeren, om 130 te blijven rijden en Schiphol een beetje te laag gegooid. Ja, we doen rekeningrijden nu zonder spitsheffen. Gewoon op ieder moment. Ja. Het gaat alleen om het aantal kilometers. 130 rijden mag niet meer. Dat mag helaas niet meer. Wellicht ooit als iedereen een elektrische auto heeft en er geen uitstoot meer is, maar dat maakt Schiphol waarschijnlijk... gaat ook niet gebeuren. Is zij liberaler dan nu of wat is hier gebeurd? Nee, het is gewoon, het is ook meebewegen bij de ontwikkelingen die er zijn. En sommige dingen kunnen op dit moment gewoon helaas niet meer. Maar er is genoeg werk aan de winkel. Kijk, dan zit je wel op een post waar je niks met je eigen verkiezingsprogramma kan eigenlijk. Nee, want we blijven volop bezig met in ieder geval kijken waar nieuwe wegen moeten komen. Kijk, we hebben niet aanleggen vanwege de stikstof. We hebben een stikstofprobleem, maar tegelijkertijd hebben we ook behoefte aan nieuwe woningen in Nederland. Daar moet je ook kunnen komen. Er zijn genoeg projecten die we gelukkig nog wel kunnen doen om die woonwijken bereikbaar te maken. En daarnaast, en dat vind ik ook wel een belangrijke taak voor deze periode. Dat is het onderhoud van alle infrastructuur die we hebben. Kijk, je hoeft maar naar België of Duitsland te gaan en je ziet dat de Nederlandse wegen er toch wel heel erg mooi bij liggen. Maar dat wil ik heel graag zo houden. Deze VVD-minister gaat ervoor zorgen dat de wegen in ons land goed worden onderhouden. Nou, maar dat is wel noodzakelijk. Nee, daar ben ik voor. Nee, maar bedenk, heel veel infrastructuur is zo'n 50 jaar oud nu in Nederland. Allemaal in de jaren 60 tot 80 gebouwd. En dat is de leeftijd waarbij je er niet meer bent met af en toe een nieuw laagje asfalt of een nieuw likje verf op de brug. Ja. De komende jaren zullen we echt heel veel van die dingen moeten vervangen. En daar ben ik volop mee bezig. Goed, ik wens u succes daarbij. En ik hoop dat het toch leuk is voor een VVD'er om daar te zitten. Hartstikke leuk. Ja, oké. Okay. Dank voor dit gesprek, minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers. En u thuis bedankt voor het luisteren. Zometeen Kunststof met Frenk van der Linden. Hij ontvangt Rennie Rijpma, de hoofdredacteur van het Algemeen Dagblad. 8:30 open wij de weer te zijn met Langslijn en Omstreken. Met natuurlijk live de voetbalwedstrijd Glasgow Rangers PSV Eindhoven. Ik zeg 2-1, dat is dus een nederlaag. Maar volgende week gaat de strijd verder en dan komt het goed. Dag. NPO Radio 1. 7:00, Freddy.